idziemy tam, gdzie nasze miejsce jest. Tylko my, jeden oddech, jak melodia, która przeganie myśli złe. Witam cię po drugiej stronie. Lecimy tam, gdzie zawsze. Tylko my, jeden oddech, jak melodie, które eliminują myśli złe. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy drugą godzinę programu w rytmie na trzy. Justyna Grabarz, Tomasz Dudek. Cieszymy się, że Państwo są razem z nami. Wiem, że wszyscy absolutnie czekamy na premierę płyty Bruno Marsa i Andersona Paaka. W zapowiedziach, domysłach, przewidywaniach to może być naprawdę znakomity album. Dziś w studiu Trójki płyta, która została przetestowana pod właściwie każdą szerokością geograficzną. 24K Magic. I dwie takie magiczne, taneczne gwiazdy w tej godzinie pojawią się w naszym programie. Baby. Nawiązując nieco do stylu brzmienia muzycznego, pozycjonowania się na tym trudnym rynku gustów muzycznych Bruno Mars, przyznacie Państwo, aktualnie absolutny top. Kiedyś artysta powiedział, że winę za jego miękki wokal ponosi to, iż w przeszłości, za czasów jeszcze szkoły średniej, śpiewał piosenki dziewczynom. Tenor, który doskonale czaruje miękkim falsetem. I przy tym męskim brzmieniu wokalnym na chwilę zostaniemy w trójce. Zapewne Państwo poznacie, do kogo należy ten głos. Frankie Valli. Trójka. Program trzeci. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Cares what they know. Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's white flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Freedom! Freedom! Freedom! Freedom. freedom. Hold on to me. Don't let me go. Cheetahs need to eat them. Run antelope. Your first name is King. Last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone. Us the sun. Atoms in the air. Organisms in the sea. Sun and yes man are made of the same things. Freedom! Freedom! Freedom! Freedom. Freedom. Freedom. Szczęśliwe życie bez ograniczeń. Kiedy jak nie teraz ta kompozycja smakuje jeszcze bardziej prawdziwiej. Pharrell Williams ze swoim muzycznym przesłaniem unoszącym się z głośników radiowej trójki. I jeżeli gościliście Państwo na koncercie Stinga, już lekko zmieniając repertuar, dokładnie na tym ostatnim w Krakowie, to na pewno za chwilę będzie okazja przypomnieć sobie choć urywek tego świetnego muzycznego spektaklu. Pamiętam Sting wtedy z kontuzją ręki, tylko i wyłącznie czarował nas wokalnie. No i ten moment zachwytu całej Tauron Areny, kiedy pojawiły się pierwsze riffy gitarowe nagrania. Roxanne. You don't have to put on the red light. 388 miejsce na liście 500 najlepszych piosenek wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Roxanne i The Police w programie trzecim. A teraz pozwolicie Państwo, że sięgnę po grupę, która podczas swojego pierwszego publicznego występu, totalnie cały koncert, improwizowała. You Give It Away, jeden z moich ulubionych numerów Red Hot Chili Peppers, choć w tej topowej trójce ulubionych jest na pewno także i Can't Stop i Californication. Zresztą przyznacie Państwo, i tutaj daję pole pierwszeństwa zagorzałym fanom papryczek, że tych najlepszych, ulubionych może być jeszcze co najmniej kilka. Serdecznie fanów Red Hot Chili Peppers pozdrawiamy z nocnego studia radiowej Trójki. Jeżeli byliście Państwo razem z nami w pierwszej godzinie programu W Rytmie na Trzy, to anonsowałem, że pojawi się duet ponadpokoleniowy. Ariana Grande i Stevie Wonder połączyli siły, tworząc niezwykle poruszający ciało numer zatytułowany Fate. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters out in big bold size. I got faith in you, baby. I got faith. Program trzeci. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go. When I'm with you, but I love. selfish, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you. Obiecałem, że raz jeszcze dziś na naszym trójkowym biurku pojawi się płyta Bruno Marsa, 24K Magic. Dopełnieniem tego albumu była światowa trasa, która nie ominęła Polski. To jest fantastyczne, że doczekaliśmy się miejsc, gdzie możemy tworzyć takie widowiska. Jeżeli w wieku 4 lat gra się tak błyskotliwe role jak rolę Elvisa Presleya w filmie Miesiąc miodowy w Las Vegas, no to przyszłość może być kompilacją wygranych momentów nie tylko w jaskiniach hazardu. W rytmie na 3, w trójce, Bruno Mars. Change. Baby, that's what you do. Know my baby don't play. Trójka. Program trzeci. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic girl. Bardzo lubię przemycać do naszych spotkań płyty grupy Jamiroquai. Zresztą moje mailowe korespondencje z fanami Jamiroquai to bardzo ciekawa lektura. Bardzo Państwu dziękuję za nieustające źródło funkowych zaczepek. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Adres do rozmowy na każdy muzyczny temat. A teraz w naszych trójkowych nocnych podróżach bez paszportów. Przystanek delikatnego niedosytu. Nasz kolejny bohater zagrał zapewne koło 1000 koncertów na całym świecie, a nasz kraj odwiedził tylko 3 razy. Ostatni raz 5 lat temu. Ten niedosyt chyba było doskonale słychać teraz w moim głosie i nic nie zapowiada się, żeby można było choć poplotkować o ponownej wizycie w Polsce. Z tą większą przyjemnością Lionel Richie już teraz w programie trzecim. Like a fool in love again. love the magic of your spell. How much joy we'll have together, only time will tell. Znacie Państwo, Lionel Richie potrafi zaczarować. Swoboda, naturalność. Jak obserwuję koncertowe spotkania, na których miałem szczęście gościć, ma wciąż wielki szacunek do swoich fanów. Wciąż czerpie radość ze swojej życiowej muzykalnej przygody, która, jak Państwo wiedzą, trwa już wiele, wiele lat. W Rytmie na trzy teraz chciałem Państwa zaprosić na spotkanie z Markiem Ronsonem. Mark Ronson, jeden z tych artystów, do którego telefon dzwoni właściwie całą noc i cały dzień. Jeżeli chcesz mieć przebój, zadzwoń do Marka Ronsona. Szkoda właściwie teraz czasu na Waliczankę, z kim współpracował, dla kogo pisał i komu wyprodukował album. Jestem bardzo ciekawy tych wszystkich zapowiadanych nowości z Markiem Ronsonem w roli głównej, które zapewne w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy będą pojawiać się na rynku. Zapewne o nich na antenie Trójki będziemy Państwu wspominać i na pewno będziemy Państwu je muzycznie prezentować. A teraz pozwolicie Państwo, że przeniesiemy się do roku 1979 za sprawą braci Jackson. Album Destiny i kompozycja Shake Your Body. You tease me with your loving Było brzmienie z końcówki lat 70. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że oryginalne demo tego utworu pod lekko inną nazwą, Shake a Body, zostało wydane także na albumie The Ultimate Collection po latach w 2004 roku. Jeżeli chcielibyście Państwo sobie te dwie ścieżki porównać, a zbliża się weekend, no to jest to idealny moment na takie testy. Now what's the meaning of the line? Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling free, I'm on this mission to achieve. Achieve what? What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Satisfaction becomes a shining example. A test as a sample of a new race that has ample supply of positivity. You mean flow? Well, like electricity. So you see a clear way with no ambiguity, don't you know? You know, and implement your ideas, your notions. Put them in motion, like the words we funky dreads have spoken to you. So listen up loud and clear. This is a word you must be aware of. What you gonna do, put it in your life too. Now that's the meaning of the line. Elevate your mind. it out for yourself. Yeah, be selective, be objective, be an asset to the collective. Cause you know you gotta get a life. Nasze trójkowe podróże bez paszportów w programie W Rytmie na 3, zgodnie z muzycznym nurtem, dziś już prawie przy brzegu. Dziękujemy, że byliście Państwo razem z nami. Wydawcą programu była Justyna Grabasz. Tomasz Dudek, życzymy dobrej nocy z programem trzecim Polskiego Radia. Boy, free. See you.